par rapport ak moyenne nit ñi yomal xam lu bari lañuy soxla ci yow su yow won ak ngeen moy tan ko waaw te xolal subhanallah sama borom subhanahu wa ta'ala and ak ni mom moy bu mais daf ko daf and ak yermane subhanahu wa ta'ala xolal imam abu hanifa rahimahullah wa radiyallahu bes dafa jël am kenn ci majusi moy zoroastrien mo mo ñi jaamu ki da tak tak yeek yoy mu dem fekk da ko amul bor muy dem diko ko laaji dem ba ci buntu keur ga xolal subhanallah muy dem ba ci buntu keur ga tank bi deug sobe dal mu koy faxas sobe bi tepp dal ci buntu keur waaji mune suma ko fi baye dana ko to ndax dana takal place mais suma ko xose damay gëna wañi manam miru waji dama koy wañi legui numay def mu taxaw lolu def ko problème mu wo waji majus manam mu taxaw manam ki nek ci manam boyu majus bi nek ci buntu keur yi muneko wol ma sa sang parce que mam sa patron la parce que man neeku man mako la majus bi di ñew tit ndax day yaakar ne day koy fayé ko bor bi té affaire bi mom yoruko mu ne ko dédé doyowuma la lool fi mu tollu li ma nekk ni mo gëna graw instant bi li ni mo gëna graw dama lay baña toll instant bi xolal affaire bi ni daal ko koy expliquer waji ne ko mais grawul daal di koy dindi daal mais manam imam abu hanifa nimu gisse nimu jaxé won manam tristesse bi ak problème yi mu andal manam ba tax laaju ko manam mu ne ko non man laajuma la affaire khalis bi fim tolo lol buma ci wax li mo gëna graw parce que buguma demé yowal qiyamah fekk am togn na la buguma ko ndax mom xamna gravité bi parce que yeren tibbi sallalahu alayhi wasallam limu wax ni kenn ben yéfer du dugg bir safar fekk amna akku julli bu waralam aljana amul niki noro ben julli du dugg bir aljana fekk yorna akku yéfer bu ne bir bu wara dem safar deed abadan allahu akbar waaw deed mom xam bi mu xam sens bobu motax mu xolal majus dafa tup ndax lool allahu akbar allah dafa tup ndax lool té xolal lolou nonou manou té gogo ak njub gogo limi indi ci nit ñi xolal anou sharwana bour la bo xamantene yeenentibi dafa sallallahu alayhi wasallam ci jamono la judd xolal bour yi buñu mando limi indi dafa ñew ci benn tool daadi laaj manam grenade roumane bimu ko laaje xale bi nek ci tool bi grenade manam waaji mom nak xale bi xamuko de xamuko mu laaj ko grenade bi mu laaj jox ko mu dag ko yeung manam kiko bos ko presser ko mu genné ndox mu neex dal manam moy ki bi jus bi mu bare te neex mu nan ko xolam dal ni mais ki de damay nangou tool bi da de xale bi joxat ko benen mu joxat ko benen mu dag ki affaire bi genné wul dara presque ba fara lu nakari la genn mu ne ko mais lan motax bi baxul ni xala bi ne ko amana buru dekk bi xolam dafa yene ci togn instant bi ni peut-être lolu mo waral affaire yi melni momutou laagat ko ñu jox ko mu daggal ko ji affaire bi gëna neex ba fa gëna bari bu ñëkk ba mu ne ko lan motax mu soppé ko wat ni mu ne ko amana buru dekk bi dafa tuuba legi ci baña ci xolam ne du togn ki bëss lolu moy bour moy bour bi ki ne ko xam mu xam ne ci la joggé ne légui mom day mandu légui dootu toñat jeng na doot jengat ba tax xolal subhanallah lolu waral ci mom manam mu nek bour bo xamne dafa siwé ci teranga gom ci manouté gom hatta sax solo nañ ci hadith yenenbi sallalahu alayhi wasallam na ana wulitu fi wulitu fi mulki malikul adil juddona manam muy pouko rewo lol ne man dama juddo ci jamono gi nga xamne bour bu manu mo fi nekkon donte imam manam imam as-sakhawi rahmalahu ta'ala al-maqasid al-hasana rahmalahu ta'ala neena a hadith bobu la aslala amul ciosan ba para dal mais même su wéré sax djublu wu ci ne manam daf ko tuddé rek ko mandu manam daf ko tuddé ko mandu ne tour la dal dañ ko don wax ne ko mandu lañ ko don tuddé manam comme ci dakantalam yi la bokkon mais téku ne daf ko ko melale ndax yéfer mum kenn ko melale ak mandu wa wa ala kul hal lu mën ci xew moy lool mum siyé won nako ni non mom dafa mand won en tout cas même boudé yéfer la bu doon doxal li nga xamantene manam andon nan dal ak manouté dal ak justice manam di doxal donte mune ful melal manouté comme li ñi wax manouté ñun ci sharia mais dal en tout cas doon lu won togn dal té lool mo taxone nguuram amone prospérité mom anu sharwana bobu nak mom ak khatim ak mamu yenenbi sallallahu alayhi wasallam abdul muttalib ño bokku ane biñu genné aduna moy jurom ñettelo ane ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam gane aduna motax buntu bobu cheikh hadji mari radhiyallahu anhu ci khilaza mom lako ubbe amu samani wafatul jaddi za hanum wa khatim wa anu sharwana zul karam wa jurom ñettelo aduna wa ama samani wafatul jadd ci la fatu mam ga za hanami kay borom magga waye za hanami kay borom 95 ans ha 5 noon di 50 mim gi di 40 wa hatimin ak khatim Hatim Ta'i moy ko te mu dabé won lol wa anu sharwan ak anu sharwan ñom ñepp kenn ku ci non kenn ku ne ci ñoon zul karam bi borom teranga lawon mu lekkale len do extra wa mu lekkale wa mana kon wa ko mom delal tiral amna fu doole wa ala kulli hal manam lolou liñ ci djublu rek moy wone ak bour bu mando lim mo na indi regime bu fekkante nak mandate moko la lim mo na indi kon lolou dañ ko ci manam dañ ko ci jange motax melo yoy nak nit ki mën na am lum ci don manam lum ci incarner ci walu manam nit xam nga comme tour yalla tour bu ne dafa am nit ki num ci incarner motax tour bi nak nit ki meun na ci incarner manam dara moy tour yi moy lan moy xamne nit ki lum meunti mom ak lum meun yilif han mu and ak mandute ak yermande ci kiliftef gogum mu am hatta ci digeunte motax xolal hatta gor ci digeunte mak ay jabar wala nit ci digeunte ak ay domam dañ ko digal ak manouté wa dañ ko digal ak manouté niki non motax xolal li nga xamne mom la alquran wax fa in khiftum alla ta'dilu fa wahidatan aw ma malakat aymanukum bo len ragale ne sax do len man xolal ak limi xirtal nit ñi ci ñu tak ñaar ñet ñen mune bo len ragale ne do len mand rek balen yam len ci kenn mi gi nonu mandute gogu la digal digeenti doom wi ndax hadith nu'man ibn bashir radiyallahu ta'ala anhu bi nek ci sahihi ñaar sahihi bi nga xamantene manam mom la jëlon tolam bu ko man may nu'man donc bashir ba papa dafa bëgg jëlon tol radiyallahu anhu bu ko may nu'man radiyallahu anhu yaayam ne ko il faut comme mayoko keneen ci sa doom bi nañ dem laaj yenenbi sallallahu alayhi wasallam ñu sédé loko ñu dem yeralti bi sallallahu alayhi wasallam est ce may nga kenen ci sa dom yi tol bu melni muneko dedet muneko fa ashhadu ala ghairi fa inni la ashhadu ala jawri demal nga sédé loko kenen ndax man duma sédé ci lu tol ak jeng man duma ko sédé bo maye ki li da ngay may ki ci dess bi motax salaf salahi man ñu bax ni radhiyallahu anhu loolu lañ dan def hatta buñu foné ki sax ben yon dañu foné ki ci dess benen yon ben pour yamale len nit nonu lolou mandute gogou mo wara dox ci digeenti nit ñi ak ñi ñi andal sax de sorte sorte que du wal kenn ci biti ni même buñ xamé ni ki la gëna bëgg wala ki la gëna déggol mais mom ci nit ñi doxale wortu am kenn ko xamanteni mom lay jital manam ci doxale non nit ñi nonu hatta motax yeenante bi sallallahu alayhi wasallam donte limi gëna bëgg ya ay sallallahu alayhi yépp da daan wax sama borom subhanahu wa ta'ala li nekk ci sama loxu mom seddel na ko nimu waré mbolam ne sama lox manam budé ay bi numu tollu lepp da koy sédel normalement ah budé limi joxé limu yor té diko joxé aussi da koy sédel normalement lool moy limu ne sama lox sédel na lool nak day raddu mom raddu yu gëna tar ki nga xamanténi manam dañi manam manuté giñu digël ci digënté say jabar mom néna ci ay bi rek la xam nga ni loolu koku mom koko xam nga ni mandoul koko parce que imaginer jigen nga xamantene mom deja day beug rek buñ amé wujju day beug nga jox ko manam nga jox ko priority ci kaw morom ana la ngay xalat nak bis boko ko xagne yow nga xagn ko nak legui mandouté gog djel keren tek ko ci kaw koko do tok xol ba boko do ko gañ hein lolu manam motax yeenentou sallallahu alayhi wasallam kepp ko xam ci do deug ñew te mandu wo sa digënté ak say jabar mu ne yowmal qiyamati da ngay ñew sa benn genn wall gi jeng sa genn wall gi day jeng motax non lañu leen di xamé wa motax jeng gogu manam loolu la manam lepp lo xamantene nit ki mom nako manam hatta ya subhanallah xola sharia permettrul sax nga wat ben parti ci sa karaw bayyi ba ci dess ndax da ngay togn sa parti ci sa yaram bi ndax ben bi dang koy boudé sédday la jamono sédday la da ngay togn parti biñ watul boudé jamono tagor la da ngay togn bi ci dess ya subhanallah xolal hatta sharia mayewul ngay dox ci nañ sa ben parti nek ci nañ bi ci dess nek ci kër bi mayu lolu mayu la nga sol ben dal bi ci dess lu ko yoyep mayu ndax da fay bañ togn ni muy bañé togn Allahu akbar han ana lan ngay xalat ci ko xamantene day wër di togn ni and ak sa yenenti bi sallallahu alayhi wasallam ittaqu adh-dhulma fa inna adh-dhulma dhulmatun yawm al-qiyamati moy ci diku len togn daw len ko lolen man ndax fa inna dhulma li wer goor moy togn dhulmatun ay togn la yawmal qiyamati ay lendum lay don yawmal qiyamati bisu taxawal togn kat yi non lañ leen di xamé yawmal qiyamati yalla day def lendum ci seen xakar kanam ha ba fara duñu am leer lool motax yent yalla yusuf ala nabina ala afdalu salatu wassalam bok na ci ciir yi nga xamantene mom la donné ci tour malik parce que mom bour lo malik lo mais minan ko rabbi qad ataita bi minal mulki fatir as-samawati wal ardi anta wali fi dunya wal akhirati tawaffani musliman wa alhaqni bis salihin minan yaw sama wa 'allamtani min ta'wil ahadith wa qayy rabbi yaw sama borom qad deug ataita ni jox nga mom minan mulki ci nguur jox nga mom may nga ma nguur deug nguur motax borom xawi rahmatullahi alayhi dañ ni nguur gogou zahir bi moy ku xamul day defene nguru gi lay wax nguru aduna gi lay wax fekk nak djublu wu ci ngur gog ngur gi mu ci djublu moy noton gi mu noton bakkan ba mom ko nga xamantene luko ne bakkanam mo notu ko def lo dara mom moko noton man ci mom man di def lo di def manam bakkanam man luko dara sheytane man luko dara mom moko noton ci lepp gogu nguur nit ki bu deme ba man lola lolou moy amna ciir ci touru malik ak malik yon nañ ko yalla may niki nonu bu deme ba nor sheytane wa lolou motax muné inna nafsa motax muné wama ubarri'u nafsi inna nafsa la amaratun bisu'i illa man rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim wa muné man duma setal sama bakkan ndax inna nafsa yurbur moy bakkan la ginnani amaratun ajdigala kon la aka mana digalate bi suu'i ci lu bon ci lu ñaaw illa ma rahima rabbi ludul xana sama borom fek la ak yermande inna rabbi li yurbu moy sama borom ghafurun jegala ko nu bakkar la rahimun ku yaatu yermande la subhanahu wa ta'ala wa donc yoyu day woné manam ni nga xamantene non la nguur manam mel manam nit ki bu deme ba note bopam dotul toñati dotul jengati bakkanam ma parce que nit ki togn gi gëna mag moy mu togn boromam bi ci dess nak moy mu togn bopam ah lolou motax hatta sank don nañ wax digënté manam jabari nit ñu wara mando mais digënté doomi aussi non la mando te gi wara amé motax lolou la tonton nak mère wax mer ba mom lo do wax nan ba polygamy parce lolou la ko toto polygamy dañ polygamy dal baxul ndax de toute façon manou tegi do ko man manuko mais de toute façon sharia est ce xam nga ni yow dala tere nga togn nga togn ci digeuntek say dom ci nga baña mandu ha de telle sorte que lo defal ci dang ko elefanté comme niñ niñ lu digeul rek exactement ci say jabaré muneko waaw munewa manoko legui ba nga xamé ni mëno est ce que man mandu gi exactement yow man nga ko de telle sorte que do gëna bëgg ki do bëgg gëna bëgg ke xam nga fofu gëna bëgg kenn soit parce que circonstances yakoy waral wala ki mo gëna faible motax ma gën ko bëgg wala ki mo en tout cas dina am lutax nga gëna bëgg kenn par rapport ak ki ci dess nga privilégier kenn ci sa xol ba ci jëf yi mais ci sa xol en tout cas par rapport ak ki ci dess mune wa d'accord na man ko très bien legui kon ba nga xamé lool ana lan motax néwo légi da fay yam ci benn doom kessé c'est que monuma manou dé c'est que monuma manou légui lu la téré nga ni da fay yam ci benn doom kessé ngén da la def nga am def ak ñaar ñett doom ñent doom nga do bëgg taxaw ci na ko jël ko ah ñu bel gañ ñi tok ñor ah mer bi dal retan dañu bayi non la wala la ah wala la deug kon lolu dal manam bokku na kon tamit ci li nga xamantene mom lañuy jangé ci aawé moy sax bi nga xamantene mom la yowmal qiyamati sax dina am sik neeku ci inna sa'ata la'atiyatun la rayba fiha walakin akthara an-nas la ya'lamun wa sa borom neena yawmiddin malik yawmiddin mom moy borom bisu fay bi ba pare so la ci Allah te benen sa'a mom ne inna li werbur moy as-sa'ata al-akhirah sa waxtu wo ñu xamne mom la ñepp di xaar te ñu yag ko wax la'atiyatun giñ na ni aji dik la rayba fiha ta amul sik sak ci mom walakin waye nak li fi nek moy akthara an-nas li upp ci nit ñi la ya'lamuna xamul wallahi dañu xamul te bok na ci li nga xamantene mom lay sax manam mom la ko saxale niki non alquran wax nako mi ngi nan ndax xam nga al saa bu taxawul yowmal khiyamati bu taxawul moy kon xam nga yalla le fait que mune bour dafa am lu muy waral ci mom manam day am lo xamantene da nek ay melo la yu mu am yo xamantene nguuram ge ko ko waral moy masalan ak mom gi mom ñepp moy tay ak toñ kat bu fekke dene dafa toñ tay de te imaginer nañ imaginer ben sen waji dafa ñew fekk ben ay nit ñu tok mu jël bal ay 12 coups wami door leen ko ñom ñepp ñu dé mu ray bopam dé wala bok rayul bopam mais recc na ba addu rek feñu légui nak ñom ñepp légui bu ñu déwé koku ñu ñak ko punir ñett mbir rek kay mëna tax moy soit do fekk ne yalla da ko xam té lol xamni ni mën tane xam nga lol mën tane wala bok do fekk ne yalla da ko munte punir ba amul doole finiko lool tamit amul wala bo ñekkel bi moy yalla day jappalé kuy togn té lool tamit amul kon nak ci lañuy xamé faw dafa taxawal yow amul qiyamati pour mëna acc kenn ku ci nekk ñu dér lool wa amna ja'alul mufsidina amna ja'alul ndako wax mufsidina amna ja'alul muttaqin bimna amna ja'alul muttaqina kal fujjar ladina amanu wa 'amilus salihati kal mufsidina fil ardi amna ja'alul muttaqina kal fujjar yalla ne mbab du gay ñoo do fay dañu yaakar ne dañuy jël ñi nga xamantene dañuy doon jëf dañu doon gëm gu deug tay jëf yu sella kal mufsidina fil ardi ñu yamale leen kep ak ñi nga xamantene ñom ñoo doon yaq ci kaw suuf am wala bok na ja'alul muttaqina dañuy jël ñi ragal yalla kal fujjar ñu def leen ñu di leen traiter de la même façon que ni ñu traiter katchor lool xam nga xel mu rafet bu ko nang ñepp am rek han waaw di def do bo ñepp am fa ah dede ki jang ak ki jangul ki xamul ñom ñepp am wé yalla du def lool han ah dede nañ xolaat rek niki nonu mune am hasibal ladina jtarahu sayyiati an naj'alahum kal ladina amanu wa 'amilus salihati sawa'an mahyahum wa mamatuhum sa'a ma yahkum am hasiba mbaa dafa njott al ladina ga ñoo ejtarahu ñingay jëf as sayyiati yu ñaaw ya han an naj'alahum ne dañ leen di def kal ladina amanu kem gaay nga xamne dañu gëmonte deug wa 'amilati ñu doon jëf as salihati jëf yu sel ya sawa'an ñu yam kep mahyahum seenu dundu wama watu ak seenu de saa aka ñoma yahkumuna ni ñi atté wa khalaqa yalla nak binna allah bur yalla as-samawati as-samaa'i wa radak suus bil haqq te tekku ci deug yalla ci deug ci la taw defara as-samaanam ak suus wa yalla ne wali tujuzate budul won dara itam xana sax kon mo fay bok ma def lolu yep yowmal xama taxawal ko ngir fay kul nafsin bepp bakkan bima kasabat ci limu jow def limu fagor wohum te ñom jami la wiso mo ne kenn du len ton sa borom subhanahu wa ta'ala saxal nako ti wama rabbuka bizallamin lil abid yalla du nekk mukk c'est impossible mu nekk ku ton jami subhanahu wa ta'ala motax yowmal qiyamati fokk mom motax mu tudde ko yowmal diinu bisuk pay gi wa yowmal tujza kullu nafsin ma kasabat wohum la yuzlamun bis lay doon bi nga xamantene tuddu sa def na fay kullu nafsin bakkan bu nek ma ka sabal lum fagu won oum te ñom jami la zulmuna defu len togn Allahu akbar Allahu akbar motax sa borom subhanahu wa ta'ala indi batu ad din fi pour woné pay gogo ba para symboliser ni manam bis bobu yow ko xamanté dana taxaw té dana té kenn ku ci nek dana ñu la fay han té ci lolu ci la nguuram di maté sama borom xana motax bok na ci li ñu jàngé ah batay ci ay bi moy sama borom ni mu yaato nguur parce que xam nga ñun fi bo momé dara jëmmi ngay mom mé do mom phénomène fi képp ku fi mom dara jëmmi rek la mom buñ né moy buuru réew mi tamit momul masalan han manam du mëna contrôler masalan kañ lay taw kañ lay ñaka taw yépp du ko contrôler mom amu ci nguur lool nguuram dépendre hein ba paré ñi dundu rek la mom manam ñi dundu ñoñu rek la am crypto ci ñom mais ñi dé bokku ñu ci crypto ko hein lool moy nguuruk aduna mais sa borom subhanahu wa ta'ala dafa wax malik yawmiddin mom moy bour moy ba param moy borom ba param moy bour bisu pay gi ngir wané ni mom ñimu limu mom manam hatta ñi dé ci lañ bok ndax képp ko xamantene dé nga yow sa yow man xiyam taxaw ñi ci dess té lañuy sét mais bu dé mom koku mom yow man xiyam taxaw waaw ha da am yow mal xam bu mag be mais kep ko de xamal ni mom bossam mom taxaw no gay commencé ko laaj ana marabu wala gay la ay no marabu ko mo to gini adna tukki mom jarul laaj ndax ko de rek waaw waaw kañ la aduna tukki motax gay la laaj bu baxul la kañ la aduna di tukki jarta laaj bi man kañ lay dé ngay jalaay kay way aduna kañ lay tukki parce que man dañ ko so aduna tukki ñak xax ba xam kañ lañ dëkk loolu jarul amuluma importance lima am importance moy kañ la fi joggé man ban ta la am kañ lañu nangu samay coupe comme ya kañ la voilà sama exemple bi mo nek ana kañ lay jeex loolu la man loolu la bëgg xam way yow nga waaw dengu donc manam ni sama borom kon subhanahu wa ta'ala dafa saxal lool manam mu melni fi kon fi tamit dañ ci jangé ni képp ko xamanteni manam suñu borom subhanahu wa ta'ala manam day fay nit ki ni mu génné aduna ba waaw jamono ji mu génné aduna da koy tambal manam ci la koy tambalé fay mu ndax waxon nañ né yow mu période lay ték moy période bi yépp manam kon bu boba lepp lo xamanteni alcorane saxal nako liko dalé ci manam bugulu bamél ak xéewal ya ci né han liko dalé ci barzakh lako dalé ci yawmal qiyamah dékkal biñuy dékkal jami pang giñ leen di pang taxawal leen ñoom ñepp kenn ku ci nekk après ñu indi téré yi han sa borom subhanahu wa ta'ala fay leen seen jëf yi han ñu pécé leen jaarale la giñ leen di jaarale ci kaw sirat bo ñu jall yoy yep sa borom subhanahu wa ta'ala han bañu ba ñi dugg aljana ñi dugg safar han kenn ku ci nekk ak proportionnellement ak lañ lay fay parce que motax mu taxawal yow mu diim bisu pay ji proportionnellement ak li nga don def ci lu bax proportionnellement ak lolu lañ lay fay proportionnellement ak nit lim don def ci lu bon lu tollok nonu proportionnellement ak lolu lañ koy fay lu bon lim don def yalla du ton kenn jour bo motax yow mu diim bisu lan bisu pay gi day teggu ci deug wa parce que xam nga bat yi liñuy wouté liñuy tek diin limi wouté limi tek amna yu leen di lekkal day am mbir yu leen di lekkal wa moy mbir yi day teggu ci deug lepp day teggu ci deug ba pare han jëf yi lañuy fay kenn ku ci nek la nga doon def dañ lay fay dañ la koy fay wa lool moy maliki yow mi diin manam bokku na tamit li nga xamantene mom lañuy jangé ci ay bi moy saxal gi nga xamantene mom la dékki saxal sax té lolu bokku na ci li gëna tax ñu yoni yenente yi alayhi salatu wassalam moy ñu jangal nit ñi ana lan moy xew ginnaw bu ñu dékki seen mission presque lepp danaka boko don teunk mën nga ko teunk ci lolu ñu jangal nit ñi ana lan moy xew ginnaw dékki ak ana nan lañ ci préparé wo waaw lool nak manam kon meun nañu daal ñew ci li nga xamantene mom lañ doon jundu sank ci sourate yasin bim na yéfé parce que dafa ñew ni yenen tibi sallallahu alayhi wasallam yah bi bu déwé ana kat yah bi ni ana kan mo koy dékki lat défé nga né yow da ngay préparer né yalla da na dékki lat yah bi ni bi yéfé bu graw han sabar hein jeufou mo defo lo taw waaw yalla ne fala yahzunka qawluhum fala yahzunka bum la tis lo qawluhum seni wax inna ñun bur yalla na'lamu xamnañ ma yusiruna li ñi yelu manam li ñi wax ci secret wa ma ya'lununa ak li ñi biral diko wax di wone ci kaw awalam yara khana gisul al insanu yifir bu bon bobu doomu adam yifir bu bon bobu anna ne ñun yalla khalaqnahu ñun ñoko bind min nutfatin ci tok ndox fa idha huwa way xol ko rek mom mu nek fi nek ko xamna khasimun khulu wala la mubinun buy beural ak khulowum